patlatıyor. Ağzım ise kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Takmış kapına evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzım ise kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum sahibi olamadım ya. Sorma er geç niye seni şımarık değişti mi bu dünya. Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması ya inadıma inadıma sırtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye lan aslar mahvoldu. Biz böyle